Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Terhib-i Terhib'ten okuduğumuz hadis-i şeriflerde mevzumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet senesine ittiba hakkındadır. Sünnetine uymak, yani kendisine uymak demektir. Ve burada yapılacak rivayetlerde bu derste çok önemli manalar vardır. Yani maksat nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adetlerine uymak da sünnet midir? Dikkat edin, adetlerine uymak. Şimdi bazısı var, sünneti ibadettir. Şimdi sabah namazın sünneti gibi, öğlen namazın sünneti gibi. Bazı da var, adettir. Mesela adet ne demek? Gitti bir ağacın altına, gündüz ortasında kaylule yaptı, istirahat etti. Buna şimdi zahiren ibadet denmez hani, uyumak. Fakat şimdi o ağacın altında, o dakikada gidip uyumak, yani buna müsaade var mı? Hatta bu uygun mudur? Bu çok önemli. Bizim Efendi Hazretlerimiz yani adetlerini de sünnet, ibadet gibi, ibadet demiyorum bak, ibadet gibi yapılmasına önem verirdi. Adetlerini de bilse. Onun için bu bahis ondan beyan edecek. Bazı deliller İmam Münciri Hazretleri radıyallahu anh zikredecek. Ve an Abis İbni Rabi'ate. Abis İbni Rabi'a radıyallahu teala kale dedi. Raitu gördüm Ömer İbni'l Hattabi Hazreti Ömer Efendimiz'i yukabbilü öpüyordu el hacara, o mübarek taşı. Yani kastediyor el esvede. Hacer esved yani. Hacer esved cennet yakutlarından bir yakuttur. Adem aleyhisselamla birlikte cennetten inmiştir. Evvela makam-ı İbrahim ile ikisi el-ruknü vel makam-ı yakutetâni min yevâkıtil cennet. Rukun hacer esveddir, o mübarek taş. Makamda makam İbrahim'dir. Kabe'nin binasını yaparken İbrahim Aleyhisselam onun üzerine çıkıyordu. Ayakları battı onda, işte izi çıktı. Asansör vazifesi görüyordu. Taş ne kadar yükselse de yani binanın hizası, inşaatın hizası o kadar yükseliyordu. İnerken iniyordu. Böyle bir mübarek taş. Bu ikisi de cennet yakutlarındandırlar. Onlar dünyada indiklerinde güneşi ışıksız bıraktılar. Yani güneşin ışığını söndürdüler. O kadar nurlu idiler. Fesevvedetu hataya beni Adem. Sonra Adem oğullarının hataları, günahkar elleri onlara değe değe onları kararttı. Yoksa güneşle ay sönük kalıyordu. Şimdi Hacer-i Esved'i biliyorsunuz tavaf oradan başlıyor. Tavafın bidaati için alameti olarak vaz olunmuştur. Bir de onu öpmek sünnettir. Öpemiyorsan bir şey değdiriyorsun, baston gibi bir şey diyelim, mendil bağladın. Biraz uzakta kaldınsa biraz uzaktan mendilini oraya sürüyorsun. Sonra o mendili öpüyorsun. Onu da yapamıyorsan şimdi izdihamdan kırıyorlar birbirini. O zaman uzaktan Bismillahirrahmanirrahim diye elini hizasa kaldırıyorsun. Sonra elin içini öpüyorsun. Şimdi hacılar bunu yapmayı biliyor, elin içini öpmeyi bilmiyor. Kimse bir şey sünnet öğretmiyor ki insanlara. Gidiyor orada turlar ancak para kazanmak. Başka bir şey yok. Yani dolu sünnet terk ediliyor. Elini böyle yapmak yetmez. Sonra duası da var. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme imanen bike ve tasdikan bi kitabike ve vefaen bi ahdike ve ittiba'en li sünneti nebike sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra öptü mü tamam. Çünkü oradan bereket kazanıyor. Hizasında durmakla o zaten resim çeker. Hem zahiren çeker, hem manen çeker zaten. Mevla şahittir ama Hacer-i Esved'de zaten şey var. Mesela bende bir akik yüzük var. Hakiki akikler, Yemen akikleri. Hakiki akik taşlı resim çeker. O arada şimşek çakıyor yani. Sizin fotoğraf makineleriniz var ya şey çakıyor. Flaş çaktırıyorsunuz. Mevla'nın da flaşı var. Şimşek bir çakarsa ortalığı gün gibi ediyor. Gece vaktinde. O anda yanında ne var mesela o taş neyin yanında? Bir ağacın. hizasına. O ağacın resmini çeker. Öyle de vardı. Onları kayıp mı ettim, ettim eskiden. Birkaç tane ağaç çekmiş vardı bende. Şimdiki daha mühim bir şey çekmiş. Adam Medine Münevvere de ta kasadan çıkarttı şey. Pahalıydı da biraz bayağı. Ne yapayım ben onu aldım çünkü neden? Şimşek bir çakınca efendim onu resmini de çekeyim de size şey atayım fesbuğa bari. Merak ettiniz şimdi biliyorum. Onu şimşek bir çakınca Lafzayı Celal yazmış. Allah! Havada Lafzayı Celal yazmış. Lafzayı Celal'i çekmiş. Şimdi içinde taşın. Yani ne çizme, ne yazma, ne bozma yani. Anladın mı? Hacer-i Esved'in öyle işte akik taşında var o hâsa. Hâlâ da var. Yani şimdiki akikler de yapıyor yani Mevla'nın taşları. Hacer-i Esved de tavaf edenlerin resmini çeker. Ahirette şahit olacak. Şimdi Raytu gördüm Ömer ibn el-Hattab yukabbülü hacara. Gördüm Hazreti Ömer'e baktım tavaftayız. Hazreti Ömer geldi Hacer-i Esved'i öptü. Şimdi o insanlar bizim Türkler çok kaba insanlar var bizim Türklerde tabii. Taşı öptün mü? Taşa gittin mi? Taştan geldin mi? Taşta ölüyordum. Taşta kafamı kırdılar. Kırsaymışlar. Ya taş denir mi ya? Senin evin şeyini kaldırım taşı mı? Tövbe estağfurullah ya. Hacer Esved. Tamam Hacer de taş demektir. Hacer de taş demektir ama Hacer Esved onun bir lakabıdır. Sen şimdi Bakara inek demektir ama sen gidip inek suresi denmez. Bakara sure-i celile-i cemilesi değil mi? Şimdi terbiye diye bir şey var. Hacer-i Esved. Yani mübarek Hacer-i Esved denir. Yani en azından Hacer-i Esved taş taş. Çünkü o onun Allah'tan cennetten gelmiş olma bereketi var. Ondan sonra Allah-u Teala'nın şahidi. Ondan sonra el-Hacer-ül Esved-i yeminullah fil-ard yusafihu biha ibadeh. Hadis-i şerif sahiptir. Hacer-i Esved Allah-u Teala'nın kullarıyla musafaha etmesi için sen musafaha ederken ne yapıyorsun? Sağ elinden mesela başlataraktan iki eline musafaha, tek elinle de oluyor bazı rivayetlerde. Kuvvetli rivayet sünnetlerde iki eldir de bazı rivayetlerde tek elle var. Yani uzatıyorsun elini bir insanla görüşürken. Hangi elini uzatıyorsun başta? Sağ elini. Allah-u Teala'nın bizim gibi eli olur mu? Haşa. Ama sen kullarla musafaha, yani insanlarla musafaha neyle ediyorsun? Sağ elinle. O da Allah-u Teala'nın kullarıyla musafaha ettiği yeminidir. Ya bu ne demek ya? Allah-u Teala yemin, sen ona taş taş taş deyip duruyorsun. Tövbe estağfirullah. Terbiyeli ol. Haddini bil. Ondan sonra. Hazreti Ömer Efendimiz öperken ve yekulü şöyle diyordu. İnni muhakkak ben le'alemu, elbette biliyorum ki enneke şüphesiz sen hacerun bir taşsın. Niye diyor öyle biliyor musun? Millet puta tapmaklardan yeni dönmüşlerdi. Şimdi putlar da biliyorsun çoğu taştandı. Şimdi millet bunu öpmeye başlayınca zaten puta tapmayı da yeni bıraktılar. Tekrar ona dönerler tapmağa. Ondan korkuyordu. Hazreti Ömer Efendimiz'in birçok meselesi bu yüzden olmuştur. İnsanların şirke yakındır dönemi diye şirke geri yeniden dönmeleri kolay olur diye. Çünkü bir insanlar yeni bıraktıkları bir şeye yeniden dönmeleri kolay olur. Hatırlarlar onu. Puta tapma meselesi başlamasın diye biraz o işlere sıkı tuttu. Şimdi millete duyuruyor. Sen bir taşsın. La tenfa, fayda veremezsin. Ne demek? Kendi kudretinle, kendi gücünle fayda veremez, yaratamazsın. Ve la tadurru, zarar da veremezsin. Ne demek? Zarar yaratamazsın kimseye. Velev lani, eğer ben olmasaydım, raitü görmüş olmasaydım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü yukabbili öpüyorken keseni, ma kabbelti, öpmezdim keseni. Tabi mübarek Hacer-i Esved öyle diyor. Yani diyoruz Resulullah seni öpüyordu ya, onun için öpüyorum. Ha. Yani ne demektir? Ben sünnete ittiba ediyorum. Ben Allah'ın Resulü'nden ona ilim aldım. Ona gelen vahye bakıyorum ben. O vahiyle seni öptü. Ona Mevla bildirdi. Ben de seni öpüyorum. Şimdi burada tabii Hazreti Ali Efendimiz de bu sözü söylerken arkasındaymış. Başka rivayetlerde var. Burada geçmiyor. Hazreti Ali Efendimiz de dedi ona ki ya Ömer ne biliyorsun faydası da yok, zararı da yok. Niye böyle konuştun dedi. Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu. Senin yanında bir ilim var mı? Bu hususta bir bilgi varsa söyle. Hiç onlarda kibir yoktu. Gurur yoktu. Bütün milletin içinde dersenin bir yanlışını mesela sen de dersin ona ki efendim. Yok öyle bir şey bırak. Niye? Ben Hazreti Ömer'im, Hazreti Ali'den üstünüm. Benim milletin içinde madara etti. Tövbe estağfurullah. Sahabede böyle bir şeyler olur mu? Nefis yok onlarda. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz'e ben tevazu. Çünkü tevazu limen teallemune min. İlim aldığınız kişilere tevazu edin. Hadis-i şeriftir. Sordu. Dedi ki ya Ali, senin yanında bir bilgi mi var bu hususta? Dedi var. Buyur anlat dedi. Dedi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittim. Bu mübarek Hacer-i Esved yarın ahirette gelecek. Adem aleyhisselamdan son insana kadar kim ibadet niyetiyle ona istilam etti, onu öptü veya işte ona bir şey uzattı, sürdü veya uzakta kaldı, eliyle elini karşısına kaldırdı, hizasına tuttu. İstilam deniyor buna. Kim bunu yaptıysa hepsinin, yani resmini çekti demiyor da ben size anlatmak için söylüyorum. Hepsi onun içinde. Ne gibi işte? Hard disk diyorsun. Terabayt diyorsun. Kim bilir daha da kıyamete kadar ne kadar daha fazla kayıt alan cihaz, şeyler çıkacak, kutular. Ya onlar alıyorlar bu kadar şeyde. Allah Teala Hacer-i Esved'e efendim bütün herkesin resmini çekme ve işte burada o dua unutulmamalı. Benim hac ömre kitabım var. Bir kalın büyük. Bir de onun yanında cep kitabı var. Dualar. O cep dualarında var bu dua. Yani Hacer-i Esved'e istilam ederken okunulacak dua. O çok önemlidir. Çünkü sen orada tamam bu duayı okumasan da halinle, manevi durumunla, duruşunla yani Allah ile sözleşmeni tazelemiş oluyorsun. Mevla'ya verdiğin Elestü bi Rabbikum, sizin Rabbiniz ben değil miyim? Kalu bela. Rabbimiz olmaz mısın? Tabii ki Rabbimizsin. Dedik ya bela. O bela zamandaki bütün sözleşmelerimiz, yani herkesin bela demesi Hacer-i'l-Esved'in içine konuldu. Sözleşme kağıtları değil. Beşim taş, o mübarek taşın içine kağıtlar sar mı? Ya kağıt manası değil, bilgi manası da. Sen çiziyorsun ya. Efendim şu hard diskin içine, terabaytın içine sıranlar buradan Ankara'ya kadar yol olur. Belki de Türkiye'yi aşar. O kadar mevzu var. Çıkarsan resimler, yerler, bölgeler. Nasıl olur ya? Yani öyle anla. Onlar şimdi kim o dünyada gidip Hacer-i Esved'e istirham ediyor? Orada onun kaydı var ya zaten. Elestü bi Rabbiküm zamandan. O da Arafat'ta alındı bizden o söz. Zerrecikler halindeydik. Babamızın, Adem Aleyhisselam'ın sulbünden çıkarıldık. Arafat sahasına saçıldık zerrecikler halinde. Son insana kadar orada vardı. Hepimiz Rabbimiz olduğunu kabul ettik, itiraf ettik. Tabii Rabbimizsin demek ne demek? Rabbimizsin ama bir şeye karışamazsın demek değil. Rabbimizsin demek kulluğu itiraftır. Allah-u Teala'ya rububiyeti ikrar, yani Rab olduğunu ikrar etmek ne demektir? Bizim de ubudiyetimizi itiraftır. Yani kulluk olduğumuzu kabul etmiş oluyoruz. Rab olmadığımıza göre neyiz? El-Abdü Abdün, ebedâ ve Rabbu Rabbun sermedâ diyor İmam Rabb. Kul devamlı kuldur, Rab devamlı Rabse, kul da devamlı kuldur. Rab daim oldukça kul kulluktan çıkamaz. Kul ne demek? Kulun kölen olayım diyorsun Türkçe'de. Kölesin işte, Allah'ın kölesisin. Ne demek? Namaz kılamaz yani. Bu saatte yatma, yatmayacaksın. Yatsı yıkılmadan yatma, yatmayacaksın. Zekat ver, vereceksin. Sakal bırak, bırakacaksın. Sarık sar, saracaksın. Bıyın kısalt, kısaltacaksın. Şunu yeme, yemeyeceksin. Şunu ye, yiyeceksin. Ramazan'da oruç yeme, yemeyeceksin. Kul ne demek? Efendisinin buyurduğunu yapan demek. Yapmazsan olur, abık olur. Kaçak kul, köle. Kaçak kölelerin de cezası dünyada da var, ahirette de var. Onun için itaat edeceksin. Kula kul olunmaz. Kula kul olunmaz da Allah Teala seni bir kuluna köle ettiyse, yani harp esirleri biliyorsunuz köle oluyor. Harp esiri, ondan sonra çocuğu da köle olur. İslam bunu azat etmeye çok teşvik ediyor ama şimdi o kul yaratılmak bakımından Allah'ın kulu. Fakat o yönetilmek bakımından Mevla efendisine onu emrine vermiş. Yani ne diyor kölelere Mevla? Efendinizi dinleyeceksiniz. Eğer ki kaçarsanız ona itaatten namazlarınızı bile kabul etmem. Hadis-i şerif. Velabdül abiku hatta yarca ila mevalihi. Kaçak köle efendisine dönüp teslim olana kadar kıldığı namazlar kabul olmaz. Çünkü kula kulluk demek değil bu. Mevla sana derse ki bu kuluma itaat edeceksin daha. Ülül emre itaat et diyor. Mesela efendim efendine itaat et diyor. Bu ayrı bir şey. Bu Allah, bu ona tapmak anlamında değil. İtaat başka, tapmak başka, ibadet başka. Bunları birbirinden ayıralım. Sen bir taşsın. Ha, Hazreti Ali Efendimiz ne dedi? Sen bir taşsın diyorsun. Peki fayda veremezsin, zarar veremezsin diyorsun. Ne biliyorsun dedi. Öyle mi ya Ali dedi Hazreti Ömer Efendimiz. Bir ilmin varsa söyle. Dedi ben böyle işittim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Bu mübarek taş yarın ahirette kendisine gelip ziyaret edip istilam edenleri tabi ibadet olarak, yoksa Ebu Cehil de gitmiş onu öpmüş olabilir. O zaman kutsal kabul edildiğinde. Ama ibadet olmaz. Çünkü neden? Şirk içinde olduğu için yaratan Allah'ı bilmeyenin yaptığı hareketler ibadet sayılmaz hiçbir hareket. Kabe'ye gelse tavaf da yapsa iman olmayanın ibadet olmaz ki. Onu demiyoruz. Kim iman ile, İslam ile, ibadet kastı ile istilam ederse, ziyaret ederse, o onun filmini alıyor yani. Resmini, görüntüsünü, ahdini. İşte o dua Allah'ıma imanen bir kere, ey Allah'ım sana iman ederek ve tasdikken bir kitabı ke, kitabını tasdik ederek ve vefan bir ahdi ke, sözleşmemizi ifa etmek üzere. Ahdini yerine getirmek için. Ahde vefa etmek için geldim Hacer-i Esved'e diyor. İşte ahde vefa ne? Kalu beladaki sözleşmelerimiz, kaydımız onun içinde ya. O kayda düşüm yapıyor yani. Ben o kaytta varım ya, şimdi de varım. Dünyada da o sözleşmede duruyorum. Ahdine vefa olsun diye. Ettiba-i sünnet-i nebiyken için geldim öpüyorum bu mübarek taşı. Sünnetine ittiba olsun diye. Sünnet-i nebiyke, peygamberinin sünnetine. Ki ona o sünnetleri sen meşru ettin, öğrettin, vahyettin. Peygamberin sünnetine uymak için. Şimdi burada Hazreti Ömer Efendimiz esasen ne demek istiyor, mana ne? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi öptüyse onu öperim demek istiyor. Anladım. Taş demem, baş demem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi öptüğünü gördüysem onu öperim demek istiyor. Akıl yürütmem demek istiyor. Mantık yürütmem demek istiyor. Hikmetini sual etmem demek istiyor. Yani nedir bunun sırrı ya? Sormam diyor öyle şeyler. Ben Resulullah'a bakarım sallallahu aleyhi ve sellem. Peki. Burada Vahabiler tabii bu hadisi delil alarak böyle uydururlar, kaydırırlar. Bir şerh bilmezler, tefsir, hadis bilmezler. Böyle konuşurlar işte. Kabe'nin taşını da öpse adam aynı lafı söylerler. Efendim, bir şeyhinin elini öpse, alimin, üstadının elini öpse aynı lafı söylerler. İşte her tarlayı aynı sabanla efendim, sürmeye kalkarlar. Halbuki bu o demek değil. Bak İmam Sindir radıyallahu teala büyük muhaddis, muhaşşi, şarih, hadisçileri. Yani İmam Sindir olmasa sünenden anlayamayacağız süneni yani. Kütüb-i Sitte'yi anlayamayacağız. Hepsine haşiye yaptı. Kaddesallahu aleyhi ve kabri nur olsun. Bak burada diyor ki Hazreti Ömer Efendimiz bunu niye yaptı? İptalen len yekune li gayrillahi teala te'sirun fil nef'i ve dur. Allah'tan başkası fayda vermekte fayda verir. Zarar da verir. Ben gelirim sana bir tokat çakarım. Kafanın üstüne bir düşersin. Beynin patlar. Ölürsün. Ben sana zarar veririm. Ama zararı da tesir yaratamam. Yaratan Allah'tır. Çünkü ben sana bir tokat çakarım. Bir de bakarsın gidersin. Pamukların içine düşersin. Oho iyi ki yattım dersin. Mevla yaratmadı mı ağrıyı, sancıyı, ölmeyi, darbenin tesirini? Benim vurmamda zarar yok. Veya ben sana bir fayda yapmak isterim. Mafi fayda. Getirip sana dünyanın en iyi ilacını veririm. Senin ecelin gelmiş olur. Tak ölürsün. Yaratan Allah. Anla bu hususu. Yani sen bir taşsın. Zarar veremezsin. Ne demek istedi? Dikkat. Bizatike. Kendi başına. Ve la tenfu fayda veremezsin. Ne demek? Bi kudratike. Kendi gücünle. Burada ne demek istiyor? Ve innemel halikul halekak. Seni Allah yarattı. Ve cealeke sebeben. Seni sebep yaptı. Bak Hacer-i Esved'in menfaati yok olur mu? Seni sebep yaptı. Li sevabi ben kabbeleke imtisalen li emrillahi teala. Allah'ın emrini tutmak için seni öpenlerin sevap kazanmasına sebep yaptı. Ve li durri men heteke hurmeteke. Senin saygınlığını bozanlara zarar vermen için. Min haytü kevnike min ma'azzamullahu lezi. Çünkü sen nesin? Allah'ın değer verdiği bir mübarek taşsın. Her taşa benzemezsin. Kaldırım taşı değilsin. Ellezi öyle bir hurmattansın, şairdensin. Yani Allah'ın dininin nişanlarındansın. Çünkü tavaf onunla başlıyor. Onun hizasında yani. Tavafın başlama hizasına konmuş. İnne Safa vel Merve'te min şa'airillah. Safa bir dağ, Merve de bir dağ. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'ın dininin, ibadetlerinin nişanlarındandır. Çünkü sa'i noktasını onlarla belirliyorsun. O arada kalıyorsun. وَمَنْ يُعَظَّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ Kim Allah'ın hürmetli kıldığı, yasaklı kıldığı şeylere değer verirse فَوَخَيْرُ لَوْ عِنْدَ رَبِّهِ Rabbi katında o tazimi çok onun için hayırlı olacak. Dünyada, ahirette o hürmetinin karşılığını efendim görecek. Hürmet ne demektir? Haramdan geliyor. Haram ne demektir? Yasaklı, dokunulmaz demek. Hürmet ne demektir? İhtiram. Ne demektir? Onu dokunulmazlığını kabul etmek ve itiraf etmek demektir. Yani ne demek? Sen bir şeye hürmet ediyorsan ona pislik sürer misin? Onu pis yere koyar mısın? Aşağı taraflarda durdurur musun? Çünkü neden? Değer veriyorsun ona. Yani ona ne demiş oluyorsun? Ben senin hürmet perdeni yırtmayacağım. Yani sana saygı duyacağım. Senin saygına halel getirecek, zedeleyecek şeylerden uzak duracağım demek. Hürmet buradan geliyor. Hürmet ederim. Ne demek? Sana saygısızlık yapmam demek. Terbiyesizlik yapmam demek. Evet. Çünkü Allah Teala dininin nişanları olan Makam-ı İbrahim, Hacer-i Esved, Safa Tepesi, Merve Tepesi gibi Kabe-i Muazzama bunlar Harem-i Şerifler vesaire. Bunların yasaklığının yani dokunulmazlığının korunmasını ve bunlara saygısızlık yapılmamasını emretmiştir. Sen şimdi zarar verirsin. Ama kime zarar verirsin? Sana saygısızlık edene zarar verirsin. Ne demek? Zararına sebep olursun. Çünkü Allah Teala böyle yaptı seni. Yani burada ne buyurmak istiyorum? Kimse sanmasın ki sen kendi başına fayda verirsin veya kendi başına zarar yaratabilirsin. Çünkü cahiliyet ehli putlar hakkında böyle düşünüyor. Kafirliklerin şeyi neydi? Havla şufa'a minâ indallah. Bunlar bizi Allah katında şefaat edecekler. Ama Allah vahiyde bildirmedi ki bunlar şefaat edecek. Hacer-i Esved için bildirdi. Hacer-i Esved için vahiy geldi peygambere sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ahitlerin toplandığı bir mukaddes bir mübarek bir hacerdir. Bu yarın ahirette şefaat edecek. Şahitlik edecek. Hacer-i Esved en büyük şahittir. Şahitlik edecek. Bu senin şahidindir. Bunda fayda var. İbadet etmedin, istilam etmedin, hacca gitmedin, umreye gitmedin. Yani imkanı varken demek istiyorum. Tavaf yapmadın, istilam yapmadın, o zaman sen şikayet edecek. Ahitnamene göre sözleşmede yoksun. Kalü belada söz verdin. Kalü bela bezminde söz verdin. Dünya geldin. Hıyanet ettin. Nakzettin. Bozdun sözü. Şimdi olsanız şikayet edecek. O zaman ne oldu? Zarar verdin. Ama zararı kendi yaratmadı ki. Mevla onu sebep yaptı. İşte burada cahiliyet elinden farkı ne oluyor? Efendim işte şeyhlerine rabıta yapanları bu Vahabiler şirk, müşrik diye nitelerler. Niye? Efendim işte o şeyh efendi düşünüyor. Sen bak sabaha kadar karını düşünüyorsun. Veya uzakta kaldığınca gurbette niye müşrik olmuyorsun? Karını tapmak niyetiyle düşünseydin müşrik olurdun. Şeyhini de tapmak niyetiyle düşünseydin müşrik olurdun. Düşünce adamı müşrik eder mi? Eder. Nasıl eder? Eğer sen bir şeyin Allah'ta Allah'a ortak olup ibadete layık ilah olduğunu varsayarak o itikad ile düşünürsen bu müşrik yapar. Müşrik eder adam. Ama karını şehvetle düşünüyorsun. Efendim çocuğunu merhamet ve şefkatle düşünüyorsun. Veyahut şeyhini efendim, hürmet ve tazim ile düşünüyorsun. Allah'ın efendim, takva kulu, varisi nebi, hafız, alim. Bir hürmetle düşünüyorsun. Saygınlıkla yanındaymış gibi düşünüyorsun. Bu mülahazada ne zarar? İşte putlar için bunlar Allah katına bize şefaat edecekler dediler müşrikler. O ayeti okuyor. Ya ne alakası var? Mâ ne'abudûm illâ liyukarribûnâ ilallâhi zülfâ. Biz şeyhlerimizi niye düşünüyoruz? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Tabii ki rabıta ekrab vesile yarını görmeye saadet aziz dizarını diyor. İsmet Garibullah Hazretleri. Yani Allah'a kavuşma vesilelerinin en yakını. Vesile aramamızı bize kim emrediyor? Vebtehu ileyl vesile. Bana kavuşturacak size vesile arayın. Maide suresinin ayeti. Vesile aramayı bize Mevla emrediyor. Rabıta da bütün vesileler için maksut hükmü varsa bir şeye vesile olan o ulaştıracağı gaye hükmündedir. Ona değer verilmesi lazım. Öyle mi diyeyim? Bütün vesileler, yani vesile aracı demektir. Kur'an-ı Kerim vesile midir? Allah'a ulaşma vesile. Ne yapıyorsun? Öpüp başına koyuyorsun. Beden aşağı tutabiliyor musun? Abdestsiz tutabiliyor musun? Mesela. Gözünü kapatıyorsun, hafızlık yapayım işte ne oldu? Bütün sayfaları böyle, satırları mülahata düşürüp duruyorsun. Hafızlığa çok fayda eder satır düşürmek. Sonda mıydı, bir geri miydi? Yani sayfanın başı neydi, ne, hangi ayetti? Böyle resim çeker ya hafızalarımız. Resim çekiyor işte hafızlar öyle. Yani. Ya bu niye? Vesile diye. Sen şimdi Kur'an mı bizi yarattı diye diyorsun. Kur'an Halik da değil, mahluk da değil. Yani yaratan değil ki sen. O yaratanın ibadetine vesile diye Kur'an-ı Kerim düşünüyorsun. Kabe'ye gidiyorsun. Kabe'nin etrafında tavaf ediyorsun. Eğer sen kendi kafana bir taşları toplasan da etrafına dönsen ne olursun? Gavur olursun. Hani ibadet kastıyla yaparsan tabii. İbadet kastıyla yaparsan. Ama şimdi bu Kabe taş duvar. Dört duvarın etrafında yedi kere dönüyorsun. Bir tavaf yapmak için. Bu ne manası var? Ama Mevla emredince manası var. Neden? Benim sizi affetmem için vesiledir buyuruyor. Sen de tavafa ne hükmü veriyorsun? Allah'a ibadet oluyor. Allah'a Teala rızası kazandıracak maksat oluyor. Tavaf şimdi maksat oluyor. Neden? Aslında vesiledir ama maksat hükmündedir. Çünkü gayeye ulaştırıyor. Gaye ne? Allah'a kulluk. Gaye ne? Af olmak. Rızası kazanmak. Budur yani. Bunlar niye birbirine karıştırıyorsun? Bak müşrikler ne diyorlarmış? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz putlara tapıyoruz. Siz tarikatçılar da Allah bizi yaklaştırsın diye rabıta yapıyorsunuz. Ya sen ne kadar dunduna ahmak adamsın. Hiç mi kafan çalışmıyor? Onlar diyorlar ki biz bunlara tapıyoruz. Müşriklerin lafı ne? Tapıyoruz. Yani ibadet yapıyoruz. Yani kulluk yapıyoruz. Kulluk kime yapılır? Mabudun bir hak olan ilaha yapılır. O da ancak Allah-u Teala'dır. Yani ne demek? Tesir bundandır demek. İbadet ettiğin şey sana fayda yaratabilir, zarar yaratabilir demek. İbadet yaratana yapılıyor. Peki rabıta yapan niye yapıyor? Allah Teala bana vesile ara emretti. Ben de onun bir dostunu düşünerek Mevla'ya yaklaşmak istiyorum. Çünkü Mevla'nın zatını düşünmek yasak. Zatı şekilden münezzeh düşünülemez. Onun için onun nurlarının yağdığı, feyizlerinin menba olan bir zatı yanımda mülaza ediyorum. Zikrederken birlikte zikrediyoruz. O zaten yanı, o da Allah'a ibadet ediyor. Ben de onun Allah'a ibadet ettiği halini düşünüyorum. Yani mürşit de zikir halinde zaten. Allah'a ibadet halinde. Ben de onun yanında yani birlikte zikrediyoruz. O da Allah'ına ibadet ediyor. Ben de Allah'ıma ibadet ediyorum. Onunla birlikte ibadet ediyorum. Çünkü Mevlana buyurdu ve kûnû mâs-sâdikîn. Doğru dürüst olan, özü sözü bir olan sadık kullarımla beraber olun. Beraber olun. Bedenen beraber olsanız Ali'ül âlâ olur. Herkes ne zaman beraber olacak? Herkes Efendi Hazretleri'nin yanında nasıl durabilir? 10 senedir ihvan olanlar, bir kere bile görmeyenler var. Camın arkasından görse adama yetiyor. Nasıl yanına girecek? Yanına girse nasıl duracak 1 saat, 2 saat? Kim tutar seni? Onun için sadıklarla beraber olun. Bu beraberliğin en başı bedenidir. Ama bedenle kalp bir olursa zaten esas maksattır. Velakin bedenle mümkün olmayınca ki ekseriyette bu bedenle birleşmek, bir arada oturmak imkan dahilinde olmuyor. Ulemamızla, evliyamızla. O zaman kalbi beraberlik olur. Sabu maallah, Allah ile beraber olun. Fellem testatıyu, Allah ile beraber olmaya güç yetiremezseniz feshabu ma'men yashabu maallah, Allah ile beraber olanla beraber olun. Şimdi öyle adamlar var, nefsiyle, şeytanıyla beraber. Onu düşündün mü ne olur? Pislik sıçrar. Huzurun kaçar, moralin bozulur. Zikir halin darmadağın olur. Öyle sanatçılar var, şarkıcılar, türkücüler. Bunları düşündüğün anda bütün huzur feyzin kaçar. Ama Allah'ın öyle dostları var. Sen onları gözünü kapatıp düşündüğü vakit yanında. Onlar bizi Allah'a yaklaştırıyorlar. Ama Allah'a yaklaştırıyorlar diye, yaklaştırsınlar diye tapmıyoruz ki onlara. Onlar da Allah'a ibadet ediyor. Biz onların Allah'a ibadet halini düşünüyoruz. Neden? Onunla birlikte olsam ben Allah ile irtibat kurmayı beceremiyorum. Mevla ile irtibat kuran birinin hiç olmazsa yüzünü, şeklini, alnını falan düşünürüm. Mevla'da şekil yok haşa. Nasıl tefekkür edeceğim? Bu sefer hindi gibi düşünüyorum. Gözümü yumuyorum, kafamı sıkıyorum, alnımı sıkıyorum. Ne oldu ondan sonra? Aklıma karı, para, efendim 40 sene evvel gördüğüm karılar, çıplaklar, her türlü haram, helal, mubah, şerit gibi önünden geç. Bunu durdurmanın bir yolu İşte Allah bir dostu, bir mürşidine o şeyi yönlendirmek. Hafızayı, zakireyi, hayal gücünü ne yapmak? Bir Allah dostuna yönlendirmek. Yani onunla birlikte ibadet ettiğini düşünmek. O da abid, sen de abid. Mabut nerede? Mabut Allah-u Teala. Buna tapıyoruz lan, bunun ne alakası var? İşte bu hadis-i şerif bu işlere çok yani ifade ediyor. Bu Sindi Hazretleri görmüyor musun? Ne anlatıyor sana? Hazreti Ali Efendimiz'e dedi bak, fayda da verir, zarar da verir. Ya Ömer sen nereden çıkarttın bunu dedi. Dedi bir ilmin varsa söyle. Dedi Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, yarın ahirette gelecek, şahit olacak. Kendine istilam edenlere hayırla şahit olacak. Kendisine istilam etmeyen, ziyaret etmeyenlere sözlerinde durmadılar diye şikayetçi olacak. İşte dedi fayda verir. Yani senin bir adam ahirette kurtulmana şahit olursa birisi, sana faydası olmuyor mu adamın? Ama faydayı o yaratmıyor. Sebep oluyor, vesile oluyor. Peki biri gelse şikayet etse seni, kul hakkı var, yurdu bana, kırdı beni bilmem ne. Tam cennete gideceksin kapısında. Biri gelse desek alacağım kaldı bu adamda. Sokarlar mı seni cennete? 70 peygamber kadar ameli ibadeti olsa diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bir diren borcu olsa ödeşmeden, helallaşmadan cennete giremez buyuruyor. O zaman zarar verdi istesene, geldi şikayet etti bak zarar verdi. Zararı o yaratmadı ama sebep oldu. Onun için ya Ömer fayda da verir, zarar da verir. Biiznillah, Allah'ın müsaadesiyle. Allah bunu sebep yaptı buyurdu. Yani Hazreti Ömer Efendimiz dedi Ebel Hasan derdi, yani Hasan'ın babası künyesi ya Hazreti Ali Efendimiz. İlk çocuğuyla erkek çocuğuyla künyelenir. Senin yaşamadığın bir dönemde yaşamaktan Allah'a sığınırım ya Ebel Hasan dedi. Yani sende çok ilim var. İlimde Hazreti Ali Efendimiz üstündü çok. Sahabenin en alimi denebilir. Yani ama ilimde üstün olmak tabii fazilette üstün olmayı gerektirmiyor. Ebu Bekir Sıddık ondan eftaldir. Hazreti Ömer ondan eftaldir. Hazreti Osman ondan eftaldir. Hazreti Osman ondan alim değildir mesela. Ama ondan eftaldir. Yani hilafet sırasına göredir eftaliyet sırası. Ehl-i Sünnet'in cumhuruna göre. Ehl-i Sünnet'e tamamına göre diyebiliriz. Ebu Bekir Ömer Efendimiz hakkında ittifak, icma vardır. Tamamdır. Hazreti Osman Efendimiz de bir iki kişi bir şey söylemiş ama Ehl-i Sünnet'ten olduğu halde itibar edilmez. İcma Hazreti Osman'ın Hazreti Ali Efendimiz'den eftal olduğuna dairdir. Hatta evliya büyükler bu usta çok da şiddetli olmuşlardı. Sırayı bozmamak lazım diye. Ama Hazreti Ömer Efendimiz de dedi ya Ebel Hasan, senin yaşamadığın bir dönemde yaşamaktan Allah'a sığınırım. Neden? İlimde sana müracaat lazım geliyor. İşte bir alimin olmadığı bir dönemde kalmaktan Allah'a sığınmak lazım. Başına bir iş gelir, fetva soracak hoca yok. Ya da Diyanet'e mecbur olursun. Oraya da tam güvenemezsin. İleri geri yapar diye. Ne olacak? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de mahkeme kadılıkları yapmıştı. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman. Üç halife döneminde de şeriat hükümlerini icrada kadılık yapıyordu Hazreti Ali Efendimiz. İlmi çok olduğundan. Hükmü kuvvetliydi yani. Evet. Burada Hazreti Ömer Efendimiz'in Hacı Aleyhisselam'ı öpmesi konu ediliyor. Bu hadis-i şerifte. Ne anladık bundan şimdi? Şunu anladık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hazreti Ömer Efendimiz o bu sözü söyleyene kadar o mübarek taşın, Hacı Esved'in ahirette şahitlik yapacağını veya şikayetçi olacağını biliyor muydu? Bilmiyordu. Çünkü yoksa sığınmazdı Allah Hazreti Ali'siz dönemden. Bilmiyordu. Fakat niye öpüyordu? Ben hikmetini aramam, sormam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüm öpüyordu. Ben de öperim, bit. Resulullah ne yaparsa yaparım. Sonra Hazreti Ali Efendimiz ona hikmetini de tabii, hikmetini de Allah bildirmese, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyurmasa, Hazreti Ali Efendimiz de bilemez ki. Yani, ama onda o ilim yoktu o an için. Ama hikmetini bilmeye lüzum var mı? Yok. Ne yapar? Öptü, gördüm, öpüyorum, bitti. Onun için bunlar çok önemli. Yani Urvete ibn-i Abdillah ibn-i Kuşeyr'in, Urve ibn-i Abdillah ibn-i Kuşeyr Hazretleri kale dedi, hatta seni bana anlat, Muaviye ibn-i Kurrate. Muaviye İbni Kurra Hazretleri. Bu da sahabedendir. Sahabede birkaç tane yani Muaviye isminde zat var. Meşhur Hazreti Muaviye değil bu. Muaviye İbni Kurra. Onun babası Ebu Süfyan'dır. Bunun babası Kurra'dır. An ebi babasından yani Kurra'dan. Allah Allah. Kale dedi. Babası. Eteytu. Geldim. Kime geldim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretine, huzuruna geldim. Nerede? Fî rahtın bir cemaat içerisinde. Min Müzeynete, Müzeyne kabilesinde. Müzeyne bir kabiledir. Müslüman oldular. Sahabe oldular. Bu kabileden bir cemaat içerisinde ben de geldim. Feba yani hemen biat ettik. Hu Resulullah Efendimiz'e işte elinden tutuyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Söz veriyorlar iman şartları, İslam şartlarını yerine getireceklerine dair. Ve innehu o vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemutlakul ezrari. Düğmeleri çözüktü. Yani demek o zaman da nasıl böyle bizim gibi belki düğmeyle şu şekil yoktur ama işte bağlıyorlar ya iplerin bağlama yerleri oluyor onu ona takıyorlar. Böyle şeyler de var hala da mağrip kıyafetlerinde falan şeyli kıyafetin kendinden oluyor yani. Orada bir şeyden kumaştan düğüm oluyor. O iplik de oluyor. O iplik ona takılıyor. Ve bu da düğme yeri yani düğmeyle bizim şekilde olmak şart değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düğmeleri çözüktü yani burasına. Mübarek adam ya. Fethaltü hemen soktum yediği elimi fi cebi kamisi. Üzerinde entari vardı. Entarinin yakasından elimi soktum diyor. Allah Allah. Biz olsak tabii biraz daha şey ederiz. Haya ederiz, utanırız falan böyle hepten arkadaş gibi davranamayız da. Sahabe-i kiramda hiç tekellüf yapmacık zoraki işler yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle şeyleri çok sevmez. Yani ne diyeyim sana protokol durumlarını sevmezdi. Hemen diyor elimi soktum entarisin içine. Buradan mı soktu artık neyse arkaya döndüm femesestu dokundum el hateme. Nübüvvet mührü vardı ya kuş yumurtası kadar büyük. Sırtında mübarek nübüvvet mührü vardı. İşte bizim şeyde var. Mevlid kıssası kitabında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize hayatı. Mevlid kıssası. Kıraati değil. O kalın kitapta. Onda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mührünün şekli var ve orada yazılan harfler var. Mübarek tüylerinden harfler vardı. La ilahe illallah vahdehu la şerike le yazıyor. Teveccüh haytü şi tefeynneke mensur yazıyor. Mühür-i şerife bakmak, yani onun şekline bile, yazısına bile bakmak sünnet, ibadet, fazilettir. Ne faziletleri var işte. Mevlid kıssası, tam Mevlid ayına geliyoruz. Bir hafta kalmadı, kaldı işte. Bir hafta içine giriyoruz Rabbül Evvel'e. Yok, Rabbül Evvel'e birkaç gün kaldı da, yani iki gün kaldı da şey değil. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece görüyoruz yani. Ne diyeyim sana? Yarın değil öbür gece yani. Yarın değil öbür gece. Çarşamba Rebülevve'nin birinci gecesi yani. Arada bir salı kaldı. Daha 12. geceye var bir haftadan fazla. Yani Mevlid gecesi. Ama Mevlid ayına giriyoruz. O Mevlid kıssasını mutlaka okuyun. O kitapta çok ilimler var. Orada bir de Mühür-ü Şerif'e bakmanın faziletleri de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-i Şerif. Mühür-ü Şerif'e dokundum diyor. Yani o tüylerden mübarek. Böyle bayağı bir küçük kuş yumurtası kadar da var yani. Büyük yumurta, deve kuş yumurtası değil de normal küçük kuş yumurtası kadar var. Galet dedi Urvetü. Urve Hazretleri anlatıyor. Urve o Muaviye İbni Kurra'yı tanıyan. Yani bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i düğmeleri çocuk vaziyette görüp de elini içine sokup Mühür-ü Şerif'ine temas eden zat Muaviye radıyallahu anh babası Kurra radıyallahu anh. Anladın mı? Şimdi o Kurra radıyallahu anh anlatıyor oğluna. Oğlu da anlatıyor Urve. Urve radıyallahu anh. Benden erkek ismi istiyorlar. Bak Urve çok güzel bir isimdir ha. Yani sahabede de şey tabiinde çok var. Efendim Urve ibn-i Zübeyr var. Sahabede var. Evet. Urve Hazretleri diyor ki fe ma raytu ben görmedim. Muaviye'te, Muaviye İbni Kurra Hazretleri'ni ve Lebnev, oğlunu da yani kattu. Asla efendim hiçbir zaman oğlu oğlu kim? Ravi. Allah'ım. Kuşeyr oluyor o zaman. Kuşeyr, yani Kuşeyr radıyallahu anh. Muaviye radıyallahu anh oğlu. Çünkü babasından duyduk Kurra'den. Onun da oğlunun adı Kuşeyr olabilir. Ravi yani. Anladın mı? Kendisini de gazetede bile yok. Ravi Kuşeyr olabilir diyor. O zaman ne oldu bu? Yani Muaviye'yi de görmedim, oğlunu da görmedim. Yani Kuşeyr radıyallahu anh'ı da görmedim. Efendim, fişitâin kışında, kışta da görmedim. Velâ sayfin yazda da görmedim. İlla gördümse mutlaka il ezrari, düğmeleri çocuk vaziyette gördüm. Buranın düğmeleri çocuk. Ben de şimdi hep buralarım çocuk dururum. Düğmeler bizim hanım bana hep kızar. İşte efendim yayındasın, şuradasın, buradasın. Ha, sünnet. Ben sünnet olduğunu bilmiyordum tabii. Ben şekerden bunalıyorum, sıcaktan darlanıyorum. Devamlı buramı açarım. Fakat sünnetmiş meğer. Sünnet derken adiyattan, yani adet kabilinden olan sünnetlerden ama bak sahabe-i kiram nasıl. Ben diyor ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete geldiğimse onu düğmeleri çocuk gördüm ya, elimi de soktuğumda diyor mübarek mührü şerifine, nübüvvet mührüne temas ettim. Ondan sonra onun Ravi'nin oğlu Kurra Hazretleri'nin oğlu Muaviye, onun oğlu işte Kuşeyr, onun oğlu Abdillah, yani onun oğlu Urve. Şimdi Urve İbni Abdillah İbni Kuşeyr. Bu silsileye geldiği zaman Urve radıyallahu anh'tan geliyoruz. Yani bayağı bir üçüncü torunu. Ha orada büyük büyük dedesi oluyor yani Kurra radıyallahu anh. O diyor ki ben diyor babalarımı atalarımı diyor yani. Yani babamı dedemi sonra büyük dedesi Muaviye radıyallahu anh oluyor. Onları ne zaman gördümse yaz olsun kış olsun düğmeleri çözüktür. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüklerinde düğmeleri çözüktü. Bu İbn-i Mace rivayet ediyor. İbn-i Hibban sahihte rivayet ediyor. Efendim. Çünkü o da bir de nübüvvet mührüne dokunmasına da vesile oldu ya çocuk olmaz. Şimdi çocuk olmasa kalkıp çöz bunu demez veya kendi çözmesi şey abes kaçacak. Çocuk bulduğu için elini soktu. Kurra radıyallahu anh. Burada mührü şerif hakkında mı rivayet? Mührü şerifin özelliği. Bu kitap Mevlid-i Şerif kıssası ve Mucez Hayat 46. Risale. Mevlid ayı giriyor. Yarın değil öbür gece. Mevlid ayı bitmeden kitap bitecek. Kitapta var 700'den fazla sayfa. 750 falan sayfa var. Ama sayfalar çok büyük değil. Ya normal kitap boyundan 2 sayfa 1 eder. Yani ona göre boyutu öyle kitabın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e işte tazimen hürmeten Mevlid-i Şerif'ine çok kaliteli kağıda basılmış çok. Öbür kitapların hepsinden farklı. Hiç bu kağıt hiçbirinde yok. Bu süsler, tezhipler de hiçbirinde yok. 4 renk. Çünkü tazimen, Mevlid'e tazim. Mevlid kıssası burada var. Zürkani radıyallahu anh diyor. Allah-u vehdehu la şerikele Muhammedun abduhu ve resulü. Burada neler yazdığı sayfa söylüyor. 661, 662. Evet. Bu mübarek mührü şerifin hasseleri var. Abdest alıp sabahleyin ona bakarsa işte sabahleyin ben bakıyorum size elhamdülillah. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Allah Teala onu akşama kadar muhafaza eder. Akşamleyin bakanı sabaha kadar hisseder. Ayın başında bakanı sene sonuna kadar tüm belalardan korur. Şimdi Rebiyül Evvel'in başı işte yarın değil öbür gece mutlaka 662. sayfede Mühür-i Şerif'e bakın. Kapağın arkasında da koyduk. Belki yeni baskılarda yok herhalde bilmiyorum. Kapağın arkasında. Biraz tazimen herhalde içeride kalsın mı düşündük. Öyle bir şey hatırlıyorum ama. Ama 662 dedi. Ayın başında baksa efendim ayın sonuna kadar bu sene sonuna kadar diyor burada. Demek ki ayın başında derken burada maksat Hicri ayın başında olsun. Hicri ayın başında olsa Muharrem-i Şerif'in başında olur. Buna da bir parantez şerh koyalım tabii. Evet, sene sonuna kadar ya da baktığı aydan sonra bir sene geçene kadar manası da çıkabilir. Yolculukta nazar edenin seferi yolculuğu mübarek olur. Yani işe gidiyorsun, yola gidiyorsun. Mühür-i Şerif'i ziyaret et. Aç kitaptan salavat getir. Mühür-i Şerif'e bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sırtındaki şeylerin şu andaki tasviri yani yazıları yani. Biz kendisini göremeyiz. Ondan sonra zaten Hazreti Ayşe annemizin koynunda kucağında vefat etti. Vefat eder etmez mübarek eli düştü işte. Allahümme rafika ala diyerek Hemen diyor, elimi soktum sırtındaki nübüvvet mühürüne. O çok acayip bir şeydi yani. Baktım kaldırılmış. Yani sırtında bulamadım diyor. O bazı rivayetlerde zaten çocukluğunda falan yok. Kuvvetli rivayetlere göre 40 yaşında. Yani nübüvvet mühürü peygamberlikle beraber sırtında peyda oldu, zuhur etti. Bazı rivayetlerde çocukluğundan da itibaren olabilir. Ama özel Mevla Teala onu yarattı. O mührü şerifi, yani mübarek kıllarından tevhid yazıyor. Bir de dua yazıyor. Evet. Yolculukta bakanın o sene, baktığı sene ölenin ki imanla çene kapaması nasip olur. Ömründe bir kere dahi muhabbetle, imanla kendisine bakanı Allah Teala zatına kavuşuncaya kadar istenmedik her türlü şeyden hafzeder. İstemediği her şeyden muhafaza eder. Muhammed el-Binteni Hazretleri Medaricu Suud İleksel Burud kitabının 64. sayfasında bunları zikrediyor. Onun için mührü şerifi görmek için sahabe-i ikram can atarlardı. Hazreti Selman-ı Farisi bile bütün alametleri çıkardı. Baktı etrafında dolandı dolandı. Hatta biraz eski kitapları bildiği için Selman-ı Farisi radıyallahu anh o zaman Medine'de çobanlık yapıyordu. Geldi bir et getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu nedir? Sadakadır. Onu git fakirlere dağıt dedi. Biz yemeyiz. Enbiya cemaati sadaka zekat yemeyiz. Sonra bir daha getirdi. Dedi bu nedir? Dedi ki hediyedir. Hatta hediyeyse kabul ederim. Oradan bütün alametleri doğrulattı falan. Ama en sonunda dolanıyor dolanıyor durmuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anladı. Gel gel dedi. Sen dedi anladın. Ne istiyorsun ben anladım dedi. Sırtındaki mübarek şalını indirdi. Ridasını indirdi. Mübarek iki omzunun arasındaki mührü nübüvvet, hatemi nübüvvet çıktı. Onu görünce hemen öptü, iman etti. Sahabe-i kiram hemen öperlerdi, ziyaret ederlerdi. İşte bu zatta bu Mevlüt kıssası kitabı başlıyorsunuz. Bak çarşamba 1 Mevlüt ayı çıkana kadar 700 sayfa kitap bit. Ya yani biter. Allah'ın izniyle. İşinizin adı ne? Biraz az film seyredin. Dizileri bırakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dönün ya. Senede bir kere onun mevlidini okuyun ya. Bu nedir? Bu ne rezilliktir? Evet. Bu kadar büyük faziletler var bu mührü şerifte. Tabii içinde de kapağında da tabii ziyaretler için bu mübarek kapağında da var ama belki yeni baskılarda kapağına koymadık arkada kalıyor diye midir acaba? Öyle bir şey düşündüm ama. Tabii yeni baskıda belki de yapılmadıysa böyledir yine. Yenisini de öyle düşünüyorum. Yani ne oldu burada şimdi? Niçin Muaviye radıyallahu anh, Kuşey radıyallahu anh, Kurra radıyallahu anh, niye düğmeleri çocuk durmuş? Lekad kâne lekum fî rasûlillâh üsvetün hasene. Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir uyulacak örnek ve numune var. Şimdi bunun ne alakası var ya düğmesi çocuk diye bu ibadet değil ki. Namazda elini şöyle koyduğu olsa ibadet şekli. Kıyamdan kalkarken işte tekbir getiriyormuş, Şafilere göre getiriyor. Halevilere götürmüyor. Bunlar ibadet şekli. Bunları takip etmek lazım. Ama şimdi bu düğmeleri çocuk ha benim bu durumumda şimdi böyle. Peki bunda ibadet değil ki bu. Ama olsun. Burada ne anlaşılıyor? Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne giydi öyle giyinmek. Bunlar sünnet olduğunu sahabe böyle anlamasaydı düğmeleri çocuk dururlar mıydı? Medine ehli de hep düğmeleri çocuk olur diyor şarih burada. Çünkü niye düğmeleri çocuk? Boğazını sıkmasın diye diyor. İşte aynı benim sıkıntım. Boğazını sıkmasın. Bir de havadan daha fazla yararlansın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye düğmeleri çocuk dururmuş? Hem havadan çok yararlansın hem de efendim boğazını sıkmasın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Medine ehli de bunu adet etmişler. Böyle amel edermişler. Hikmeti bu. Sadr-ı şerifi göğsü havadan daha ziyade faydalansın. Allah Allah. Entarinin, gömleğin darlığı ondan uzaklaşsın. Bir de düğmelerle insanın boynu boğulmasın, sıkılmasın. Yani ben hep öyle yaparım ama ben kendim daralan bir adamım yani. Devamlı ateşlenip terleyen bir adamım. Onun için yaparım. Ama şimdi bundan sonra sünnete niyet yapacağım. Şimdi hanım dese de düğmeni kapatmayacağım mesela. Evvelce delilim yoktu, kapatıyordum mecbur. Şimdi delilim çıktı. Van Zeyd ibn Eslem, Zeyd ibn Eslem radıyallahu anh rivayet ediyor. İbn-i Huzeyme sahihinde zikrediyor, Beyhek'i zikrediyor bu hadis-i şerif rivayet. Kale dedi, Raytu gördüm İbn-i Ömer'a. Abdullah İbn-i Ömer Hazretleri. Ben şimdi mesela şunu da düşünüyordum, bu da ilginç. Namaza dururken düğmemi kapatayım mı? Ben gerçi ağası paşası da gelse düğmemi kapatmam. Yani normalde. Şimdi şunu düşünüyordum. Hani diyorsa pijamayla adam içine çıkabilir miyim? Çıkamam. O zaman pijamayla temiz de olsa namaz kılmamalı. Kılınmaz değil, kılmamalı. Durun ben de bunu düşünüyorum. Bazı kere hep böyle yaparım. Fakat bazen tarlanıyorum, sıcaklanıyorum. Bu sefer de tam kâhmet getirirken acaba düğmemi bağlasam mı ya? Şimdi hani bir kaymakam gelse, ağa paşa gelse veya başbakana gitsem düğmemi bağlar mıyım acaba? Gerçi ben bak bağlamıyorum çoğu normal. Durumum neyse o. Fakat onu da hesap ediyorum ama ya belki bir önemli insanın karşısına bağlarım falan hesabıyla namaza dururken acaba bunu düşünüyordum. Şimdi o da elhamdülillah halloldu. Düğmeleri çözük vaziyette namaza devam. Çünkü diyor İbni Ömer'i gördüm. Yani Abdullah İbni Ömer Hazreti Ömer'in oğlu sahabenin içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine en çok ittiba eden, karış karış izleyen. Yattığı yerde yatan, kalktığı yerde kalkan. Sahabede onun gibi bir tane daha yok İbni Ömer gibi. Bu konuda zirve. Zeyd İbni Eslem tabiinden diyebiliyorum. Radıyallahu Teala. Diyor ki İbn Ömer'i gördüm. Yusalli namaz kılıyordu. Mehlulen çözülmüş vaziyette. Ezraruhu düğmeleri. Bütün düğmeler burası göğsü açık. Düğmeler çocuk vaziyette namaz kılıyor. Cık, Allah Allah. Ben de dedim biraz. Feseltü gittim sordum hu ona anzalike. Yani daha derli toplu olsa göğsün falan kapalı olsa daha iyi olmaz mıydı? Sen niye böyle kıldın? Dedim. Fekale dedi. Raytu gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Yef'alu yapıyordu hu bunu. O düğmeleri çocuk kılıyordu. Allah Allah. Yani ne güzel oldu bana bu gece yani. Müjdeler oldu yani. Yani yaptığımız bir sünnete denk gelmiş. Ama bu zamana kadarkinden iş değişti. Neden? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de güzel örnek var diye. Bu ayete ittiban. Sünnete ittiban. Velev ki adet de olsa. Çünkü ne diyor? İmam Sindi söylüyor. Ya diyor bu diyor düğmeleri çocuk olmak ibadet değil. Adettir. Onun adeti yani. Yaklaşım tarzı. Ama diyor teessiyen bir Resulillah. Onlar sahabe bunu niye yaptı? Allah'ın Resulünden örnek almak için yaptı. Anladın mı? Demek ki adet deyip geçmeyeceksin. Adatü saadat, saadatül adat. Ne diyor? Efendilerin adetleri, adetlerin efendileridir. Çünkü onu yapan efendiyse adeti de ne oldu? Bütün herkesin yaptığı adetlerin başına geçti. Efendisi oldu. Bunu da böyle dersimiz burada kalıyor. Ben babın başına kadar giderim dedim ama izahsız da olmuyor. Onun için izahlı gitmeye çalışıyorum. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu bir gece sonra hululu ile müşerref olacağımız Rabi'ül Evvel, Rabi'ül Enver diyor geçmiş büyüklerimiz. Enver. Enver en nurlu demektir. Rabi'ül evvelil enver. Efendim, bu mübarek en nurlu Rabi'ül evvel ayı hürmetine, kainat efendisine sallallahu teala aleyhi ve sellem hakkıyla ittiba, her işte ittiba, farzlarda, vaciplerde, sünnetlerde, müstehaplerde, edeplerde bugünkü dersten ne çıkarttık? Hatta adetlerinde dahi uymayı nasip müessir eyle. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi selleme teslimen. كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين